राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2056, 30 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, मोहन बगान मैदान, कलकत्ता। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। पहले प्रश्न है मामले से, उसने आपने कहा मैं भगवान का हूँ और शरीर का नहीं हूँ, संसार का भी नहीं हूँ, परंतु भगवान का हूँ ये तो हमने मान लिया, लेकिन शरीर में कष्ट होता है उस समय में शरीर का मैं नहीं हूँ ये भान नहीं रहता है? कोई बात नहीं, इतना तो हुआ ना, कष्ट होता उस समय में, और समय तो जानते हो, और समय इतना शुरू हो गया वो भी हो जाएगा, और समय शरीर में नहीं ये जानते हो तो कष्ट समय भी हो जाएगा, इतना शुरू हो गया ना। ठीक है, पहले इतना भी नहीं होता था, पहले तो अपना भी शरीर में यही जानते थे, अब कष्ट समय से रहता। दूसरा पूछ रहे हैं कि परिवार नियोजन एकदम खराब है, ये बात सत्य है, परंतु साथ में ये भी तो बात है कि कोई भी जीव जन्म लेता है तो भगवान की मर्जी से लेता है, अब कोई चाहे कि मैं जन्म नहीं लेने दूं तो उसके ऊपर भगवान का तो ही विधान तो फिर रहा नहीं, ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन हो जाने पर क्या भगवान की मर्जी से आने वाले जीव बंद हो सकते हैं क्या? बंद हो सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं, उल्टा काम करना तो कठिन है, उल्टा काम कर देंगे, अरे जाहिर खा सकता है, जो मार सकता है, ये हो सकते है, नहीं तो पाप होगा ही नहीं। आप विचार करो, अगर आप कोते सही हो तो पाप संसार में होगा ही नहीं, फिर दंड किसको दिया जाएगा? ये बात नहीं है, गीता के 18वां अध्याय का 12वां श्लोक है, अनेश्वरम विश्वम विश्वं कमना फलम, उसमें 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के व्याख्या में खूब विस्तार से ये बात बताई है, कर्मणा फल कैसे होता है, कैसे प्राप्त है, कैसे क्रियमाण है, किस तरह से संचित है, इनका सब विचार किया है, उसमें देखो अब बाजार करने का टाइम नहीं है। इस वर्ष राजस्थान में भयंकर अकाल के कारण गौओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है, इसलिए गोरक्षा के विषय में आप कुछ लोगों को प्रेरित करें, गोरक्षा कैसे करें? गोरक्षा की बात बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, मैंने कहा भी है, लोग बहुत करते भी है, एक भाई ने तो कोई 100 से ऊपर ट्रंगा भेजी है, घासी ट्रंगा भेजी, एक भाई ने ऐसा कहा मैं भेजूंगा 30-40 भेजता हूँ, अभी भेजूंगा, इससे बहुत लोगों ने सहा कही है, कोई 40,000 से ऊपर गाय और 700 में एक जगह बैठी हुई है, 40,000 से ऊपर लोग भाई लोग घास भेजते हैं, उसे पानी और छाया तो है परंतु घास नहीं है, घास के लिए लोग उद्योग कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और भी कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी भेज रहे हैं रुपये और भेज रहे हैं, तो अच्छे से ये भी हरेक को देना नहीं चाहिए, जो गायों की रक्षा करने वाले हैं उनको ध्यान से गोविंद भवन में मैनेजर से उनसे पूछ लेना चाहिए, हरे कृपया मत देना, हरे कृपया देते हुए खा जाते हैं, देते नहीं है। गायों के काम करने वालों को देव गोविंद भवन में पूछ करके देव, हरे को मत देव, हरे को देना। लोगों दिए रुपये देते हैं, करते हैं, करते हैं काम। कहते हैं गुरु से अगर किसी का कल्याण हुआ है तो हमें बताओ, आपने ऐसा कहा तो कहते हैं कि हमारे एक गुरुजी हैं, उनके द्वारा तो बहुत लोगों का कल्याण हुआ है, फिर उनको गुरु बनाने में क्या आपत्ति है? देखो भाई, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कहता। आज जो गुरु बनाते हैं उनमें बहुत ज्यादा पाखंडी ज्यादा है और सच्चे गुरु बहुत कम ही है। तो किसी ऐसे गुरु को बनाने कल्याण को बताओ तो कल्याण गुरु से होता है। गुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी थोड़ी है, पर असली गुरुओं की महिमा है, पाखंडियों की महिमा नहीं है। का तात्पर्य है पाखंडी बसने के लिए गुरु की निंदा मैं नहीं करता हूँ। मेरा मंगल आप सुनते हो, जब मैं श्लोक बोलता हूँ तो गुरु जी को नमस्कार करता हूँ रोजाना हर हमेश। गुरु चरण कमले दियो नमः। गुरु की निंदा मैं नहीं करता। जो पाखंडी है उनसे किसी उधर बताओ, मैं तो जितना अच्छा सा महात्मा गुरु हो रहा है, आप कहो तो मेरे गुरु, उस पर तो हरे का विश्वास नहीं होगा। हरे का विश्वास कैसे होगा? अपनी दृष्टि में आपको अच्छे दिखते उसको पता नहीं है कैसे है। मैं ना निंदा करता हूँ ना वंदना करता हूँ, ना बड़ा बढ़िया कहता हूँ ना घटिया कहता हूँ। मैं कहता हूँ पाखंडियों से सावधान रहो। जो केवल गुरु बनना ही चाहते हैं ते नहीं बनाने राजी होते हैं, ऐसे आदमियों से सावधान रहो। ये मैं कहना तात्पर्य है, पीछे आप बनाओ, आप करो कुछ आगे करो। ऐसे व्यक्ति की महिमा मैं नहीं कहता ना निंदा करता हूँ। वास्तव में गुरु की महिमा की जाए उतनी थोड़ी है, बड़ी भाई महिमा है। ये जीव ईश्वर का अंश है तो फिर ईश्वर के गुण धर्म जीव में क्यों नहीं आते? ये पाप क्यों करता है? ये पाप करता है स्वार्थ में। अर्जुन ने पूछा है अथकेन प्रयोग तीसरे अध्याय में कि लोग पाप क्यों करते हैं, तो भगवान उत्तर दिया काम है, कामना है, भोग चाहते हैं और संग्रह चाहते हैं। दो कामना बड़ी भारी है और बहुत कामना गिनती को नीति कामना है, उन कामनाओं के बसी भोग पाप करता है। साफ कहा है तीसरे अध्याय में। तो विश्वास में जो भगवान की कामना है, सुख की कामना है, रुपयों की कामना है, सतर पैसा हो जाए, मेरे जय हो जाए, मेरे धन हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरा सत्कार हो जाए, मेरा बधाई हो जाए, लोग मेरी महिमा करे, ऐसी जो कामना है इन कामनाओं के वशीभूत होकर पाप करते हैं। जिनके हृदय में कामना नहीं उसे पाप होते ही नहीं। यश ना अंकृत भाव बुद्धि यश निलिप्यते हत्वाभिषेक लोग निबद्यते। जिसके अंकृत नहीं है, अंकृत भाव नहीं है, जिसमें कामना नहीं है, वो संपूर्ण लोग वो मार दे तो न मारता है न पाप लगता है उसको। कामना के पीछे से पाप लगते हैं। कामना है वो कामना छोड़ता नहीं, पाप इनको छोड़ता नहीं। जहर के लड्डू हो, लड्डू तो वो छोड़ता नहीं, लड्डू उनको छोड़ते नहीं, वो मरेगा। इसी तरह से पाप कामना है मन है भोगों की, नाशवान वस्तुओं की, उसे तो भाई दंड पाना पड़ेगा। अरे कोई हो, अरे गुरु हो, चेला हो, चाहे कुछ हो, और सब तो पाना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। नारायण नारायण। मेरी प्रार्थना है भाइयों से बहनों से कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और संसारी कामना को छोड़ो, आपका सब ठीक हो जाएगा। मन में कामना रखकर ये गुरु बनाओगे, कामना रखकर ले जाओगे तो दुख पाओगे। ये पहली प्रार्थना है, मन में कामना मत करो। संसार की कामना कहते हैं नाशवान पदार्थ की इच्छा को कामना कहते हैं, भगवान की इच्छा को कामना नहीं कहते। भगवान की प्राप्ति की इच्छा, भगवान के दर्शनों की इच्छा, भगवान की प्रेम की इच्छा है, इसको कामना नहीं कहते हैं। ये तो जीव का खास धर्म है। संसार के भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ये चाहते हो, ये पाप का कारण है। भगवान ने सब बताया, काम ऐसा क्रोध ऐसा दोष उद्भव मासनो महापाप में। इस वास्ते आप लोगों से बड़े स्नेह से, प्रेम से प्रार्थना है कि कामनाओं का त्याग करो। नाश दसवान वस्तुओं की कामना है, ये पाप का मूल है। एक सुना इंद्रशन था, एक ब्राह्मण पढ़कर गए काशी जी। उसका ब्याह हुआ तो उसने स्त्री ने पूछा कि पाप का बाप कौन है। उन स्त्री ने प्रश्न किया कि पाप का बाप बताओ, तो उनको बड़ी शर्म आई कि काशी पढ़कर आया, पाप का बाप पुस्तक में आया नहीं, बताऊं कैसे। तो वहां से जाने लगे, तो जाने लगे तो वेश्या को पता लगा। वेश्या ने कहा कि महाराज आप कृपा करो, कुछ ठहरो और बड़े बाद में आपका जो प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है, तो मैं बताऊंगी आपको। तो पंडित जी बड़े सीधे साधे संगठन आदमी थे, ठहर गए। तो महाराज अमावस्या की रात्रि आती है, वो सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन आप भोजन करें मेरे, और ये 100 रुपया जाकर डिबेट कर दिया, 100 रुपया डिबेट है, अमावस्या के दिन मेरे यहाँ भोजन करें। पंडित ने कहा क्या अर्ज है, पक्की रोटी खाएंगे, यहाँ पक्की रोटी, आप जो कहो, जैसे आप कहो, जैसे मर्जी हो जैसे कर दो, मैं वही भोजन करो। 100 रुपया दिया, वेट कर दिया, पंडित ने स्वीकार कर दिया। और वैसे दिन पहुंचे जल्दी, तो उसने दूध और चीनी और घी और पटाटा सब ला कर रख दिया कि मैं खीर मालपुआ बनाओ और आप भोजन पाओ, कि ठीक बात है। महाराज बनाने लगे, 100 रुपये जाकर फिर बैठ गया, 100 रुपया है महाराज, और रसोई मैं बनाऊंगा, पक्की रसोई है, इसमें कोई बात वो नहीं, पक्की रसोई है, मैं बना रहा हूँ, हूँ आप भोजन कर लो, कच्ची रसोई नहीं देखो, पक्की रसोई आप। पंडित जी का ठीक है, पक्की रसोई जल्दी पा लेंगे, रसोई बना रही, भोजन भोने जाएगी, थाली परोसी। और फिर महाराज एक बात और है, 100 रुपया और पेट करती हूँ, मेरे हाथ से ब्याह से आप कोई देखने वाले है नहीं, यहाँ आप कोई नहीं देखता है, मेरे हाथ से मैं आप भोजन कराऊ, मेरे हाथ से आप उधार देख लो। जैसे ही मुझी का रोज 100 रुपया मिलता है, महाराज ने मुख किया बारी थप्पड़ की जोर से, मैं आपका धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती, मेरे घर खबरदार, मेरे घर बोल दिया, वेश्या हूं मैं, वेश्या शास्त्र में कितना से लिखा है, वेश्या भी खाना है, लोगों ने भी खाना है, वेश्या घर भोजन करना, आप भोज बता लो, कृपा रख लो, यहाँ भोज मत करा, आप आपके पाप का बाप कौन है समझे, आप पाप का बाप लोभ है। 100 रुपया दिया सर मैंने शुरू कर दी, 100 रुपया दिया हमारे घर रसोई बना दी, 100 रुपया दिया मेरे हाथ से भोजन करना तेरू शुरू कर दिया, कौन है ना पाप, पाप का बाप कौन है, लोभ है समझ में, ये है पाप का बाप। तो ये लोभ है, काम है, ये पाप के बाप है, इनको आप छोड़ते नहीं, अरे पाप आपको छोड़ता नहीं, ये बात है। तो पेशा ने थप्पड़ भी मारी जोर से, और खबरदार मेरे यहाँ का भोजन मत करना, मैं ब्राह्मण का धर्म पीड़ा नहीं चाहती, आप जाओ अपने घर भोजन करो, या नहीं अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या का, मेरे पैसे भोजन भोजन हो गए, अरे मेरे हाथ से भोजन करो, ये ठीक नहीं है। चुपचाप चले गए पंडित जी, फिर चले गए, रुपये जाओ भोजन करना, रुपये भी अच्छे नहीं है, परंतु आपके कर दिया मैंने बेटा, तो इस वास्ते वास्तव में पाप का पाप है लोभ और काम, विद्युत जो सुख की कामना है लोभ में लगा है, इस वास्ते पाप नहीं करना चाहो तो करना ही पड़ेगा, लोग के वशीभूत हो जाएंगे, लोग के वशीभूत नहीं होंगे तो पाप नहीं करेगा, तो पाप का पाप है ये, लोभ है, कामना है, चाहना है, मन की वासना है, इसको पूरी करने के लिए पाप से पाप करेगा, न्याय से अन्याय करेगा, आज पान खा ले, आज प्रार्थना पराग खा रहे हैं, आज तरह तरह के व्यसन दूर खड़े कर रहे हैं, कामना मन में रही गई, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें, दंड पड़ेगा, डंडा डंडा खाना पड़ेगा, जमराज का डंडा खाना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा, बच सकते नहीं आप, काम कहे लोग तो प्रश्न हो जाते हैं, रुपयों के झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात लोगों के साथ में करते हैं और पापा ने बच्चे ने बचोगे, भीतर में लोग पड़ा कैसे बचोगे, तरह तरह के पाप होंगे, महान पापों का कारण है महाराज आज कर चुके हैं, बड़ा भारी पाप है, अगर पापों से बच जाओ तो आज पुण्य बड़ा भारी होगा, कलयुग में पापों से बच जाए भगवान का भक्त बन जाए तो महिमा बहुत अधिक है, सतयुग में महिमा थी उससे ज्यादा आज महिमा है, परंतु कृष्ण ही जो पाप से बच जाए और सच्चे अपने धर्म का पालन करे, हर एक भाई को बहन को कह रहा है कि आप पाप से बचो, खराब खराब चीजें खाते हैं बाजार की नीचे नीचे पढ़ने की बातें, मछलियां खाते हैं, अंडा खाते हैं, अंडा खाना शुरू कर दिया है, मांस खाना शुरू कर दिया है, ये क्या है, ये पाप पाप है, आपके लोग है, शरीर से भी ठीक हो जाएगा, वे बल आ जाएगा, मेरा धन आ जाएगा, झूठ के पड़कर अपने ठगी मेरा धन आ जाएगा, ऐसे लोग में आकर के झूठ के पट करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, बड़े भयंकर पाप होगा, भयंकर दुखाना पड़ेगा, भगवान का अंश हो दिया है, बड़े बड़े अच्छे संतों के शिष्य होकर के भी कर्म करते हैं, उनको भी दुख पाना पड़ता है जिन्होंने पाप किया है। युधिष्ठिर महाराज ने केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए कहा था, फिर अश्वत्थामा हाथ, ऐसे जोर से अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था उसको मारा, अश्वत्थामा हाथी कुंजरोवाच दरवाज नहीं है महाभारत में, महाभारत में सांप का अश्वत्थामा जोर से कह दिया कि मारा गया हाथी धीरे का। युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मात्मा थे, उनका पैर उनको भी पाप का दंड भोगना पड़ा, आप और हम लोग क्या चीज है, कितने धर्मात्मा थे, धर्म विवर्धन युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर नाम लेने से धर्म बढ़ता है, इतना जिससे महात्मा है, ऐसे महात्मा वाले भी पाप किया है तो अर्जुन भोगना पड़ा, अर्जुन गर्म हो गया, अर्जुन के महाराज आपने गलती कर दी, द्रोणाचार्य को मारने के लिए आपने कह रहे हाथी नाम लिया, पे छोड़ छोड़ बहुत धीरे से ये कपट किया आपने, इसको पाप का दंड भोगना पड़ेगा, तो युधिष्ठिर महाराज जैसो जैसो को भी पाप हुआ उसका फल तो भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, आप बस जाओगे ये बात नहीं है, इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि रामायण में पाप छोड़ दो, आप मरोगे नहीं, अंत मिल जाएगा, और मर जाए तो स्वधर्मेद निश्चय गीता में लिखाएगा, पर धर्म में पालन करते हो मर जाए तो कल्याण होगा, जीने से क्या फायदा, नरकों में जावे वो जीने क्या काम का, स्वधर्मेद निश्चय अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाए तो कल्याण होगा उद्धार होगा, ऐसी बात है, इस वास्ते पाप के वशीभूत हो रहे, ये पाप का पाप है काम है, दो काम के पशु बहुत कितने पाप करते, कितने अन्याय करते, कैसा कैसा बड़ा भारी अन्याय करते हैं, वे पाप दुख से बचेंगे, ईश्वर के अनुभाग क्या होगा, युधिष्ठिर महाराज मामूली थे क्या, पांडवों के राजा थे, जिसका महत्व आया कि युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, जो दूसरे को भी पाप किया उसका फल तो दूसरे को भी भोगना पड़ा। बड़े बड़े वन में भोगना पड़ता है जो पाप करता है, चालाकी करता है, जिसमें भी बोले साचे मैंने साचे बोले धीरे से, यदि से पापा पश्चाताप मारा गया धीरे कर दिया, सास बोले मैंने कपट किया, सास में कपट किया तो दंड उनको भी भोगना पड़ा। इस वास्ते भाई आप हम सब सावधान रहे तो अच्छी बात है। कोई वो साधु और गृहस्थ और ब्राह्मण और गुरु और चेला और कोई हो, सब एक बात है। कौन बेटो कौन बाप है, आप करनी आप हो, आप कौन बाप कौन बेटा और कौन बाप, अपने करने के अनुसार उनको भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते पाप मत करो, और कलयुग में भी पाप मत करो, अन्याय मत करो। आप कितना झूठ कपट करते हैं, कितने दोष करते हैं, तो उसका फल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि अब इस सत्संग में ये हमारे गंगा जी है, बहुत समुदाय है, समुदाय में यहाँ पर गंगा जी है, इस वास्ते समुदाय में विचार करूंगा और पाप नहीं करेंगे। भूखा मर गए मर जाएंगे, अन्न नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, पर पाप नहीं करेंगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। साक्षात परमात्मा के पुत्र हो आप, पर पाप करोगे तो लड़ना पड़ेगा। हृदय से जैसे नहीं बच सके पाप के फल से, आप बच जाओगे, कैसे बच जाओगे? इस वास्ते आप पाप मत करो, आज से नियम कर लो। नियम बताओ, तीन बात बताई थी, कल बताई थी, किसी को पूरा मत समझो, किसी का पूरा मत सहो, किसी का पूरा मत करो। तीन बात नियम कर लो कि हमारे उम्र भर में किसी को पूरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, भीतर से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और किसी बुराई करेंगे नहीं, आप शुद्ध हो जाओगे। तीन बात नियम ले लो, नियम ले लो, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, पक्का नहीं मिलेगा, मतलब पवित्र हो गए, सत्संग में गए वहां से पवित्र हो गए। पंडरीक था पंडरीनाथ, जहां पर पंडरीनाथ है ना पंडरपुर, पंडरपुर में भगवान प्रकट हो गए, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। वो अच्छा नहीं था पर तीर्थ में गया, वहां जागृत चार गया, भाई माँ बाबू की सेवा कर रही, केवल माँ बाबू की सेवा, उस सेवा से इतने महात्मा सिद्ध हो गए। माँ की सेवा कर रहे थे, भगवान आए पेट में खड़े रहे, क्यों वो आग में भगवान हो, क्यों आए आप, तेरे को दर्शन करने के लिए, दर्शन क्यों देंगे, तू अपने माँ बाप की सेवा करता है, इस बात से दर्शन नहीं हो, तो आप आए तो मतलब ईट फैंक दी, ईट ईट फैंक दी, हसन दिया। जिस माँ बाप की सेवा कर से मैंने बोले आप आए तो आप ठहर जाओ, मैं माँ की सेवा करूँ, माँ माँ पे ये बात आप दर्शन करूंगा। ईट पर खड़े ईट पर, आज पंडरपुर में ईट पर खड़े पंडरीनाथ। तो भाई काम करता है प्रेम का तो उद्धार होता है, और पाप करता है तो फल भोगना पड़ता है, चाहे यदि लोग महात्मा हो संत हो कोई भी हो, कर्म करने का फल होगा अवश्य। मैं वो भोगतव्यम कृतं कर्म सुभाषम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों कर्म बीत जाए तो पाप लगेगा लगेगा लगेगा। धृतराष्ट्र ने पूछा है, धृतराष्ट्र ने वो जातिस्वर थे, वो कहा कि 100 वर्षों की बात, 100 जन्मों की बात, वर्षों की 100 जन्मों की बात मेरे को याद है, मैंने 100 जन्मों में ऐसा पाप नहीं किया जैसे मेरे 100 के 100 बेटे मारे गए। आज मेरे जीते रहते हुए मेरे 100 बेटे भीमसेन ने मार दिया, 100 के 100 बेटे मार दिए, इतना दुख पड़ा मेरे को, मैं ऐसा नहीं किया। तो उसे बताया गया कि 100 वर्षों से पहले तुम्हारे समय में राजा थे, उस राजा समय में एक हंस का अंडा पका कर दिया कि बहुत बढ़िया भोजन है, 100 अंडा खा गए, 100 अंडा, और 100 अंडा खा दिए फड़े, ये 100 बेटा मारे गया, तुम्हारे मारे गए। तुम दूसरों का अंडा खाओगे तो हमारा बढ़ेगा। आज लोग बिना हमारा बिना कष्ट के जान जान कर अंडा खा रहे, वेश्यों के लड़के, अग्रवालों के लड़के, महेशियों के लड़के, ब्राह्मणों के लड़के अंडे खा रहे हैं। डंडा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, तो बच सकते नहीं आप, कभी के लिए बच सकते, जोर से पड़ेगा डंडा। जब जमराज मारेंगे कड़े पड़ेगा, काम दूतों से मरेंगे, मार जूतों से, जूतों भी पड़े मरेंगे, गुजराने घमसान से टूट जाएगी टाट। ये तमाशा नहीं है, खेल रही है। यहाँ पर जो पाप करते हो उसका दंड भोगना जरूर पड़ेगा, भजन करने का फल जरूर होगा, सत्संग करने का फल जरूर होगा, हमारे पाठ का फल जरूर होगा, शुभ अशुभ कृतन कर्म शुभ अशुभ अवश्य वे भोगत कृतन कर्म शुभ अशुभ शुभ और अशुभ दोनों का फल हरे को भोगना पड़ेगा। विश्वास जितना काम शुभ करो हरे भोगना पड़ेगा। एक बात और है, ध्यान न सुनना, ये शुभ कर्मों से अशुभ कर्म कटते नहीं है, शुभ अशुभ दोनों को प्रभाव रहते हैं। प्रायश्चित किया जाए पापों के दुष्कर्म तो घटेगा, नहीं तो पाप अलग जमा हो गए, पाप पुण्य अलग जमा हो गए। पाप है फौजदारी, पुण्य है दीवानी। दीवानी मौके अलग होता है, फौजदारी महकमा अलग होता है। पाप जितने किया जाए ये सब फौजदारी है, ये फौजदारी भोगना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, इस वास्ते कृपा नाथ कृपा करो, पाप छोड़ दो। मांस खाना मैदा पीना ये जो पराग खाना तरह तरह के पाप सारे पाप महान पापों का घर बना लिया, अपने अपने शरीर को घोर बना ली, मुर्दों के नाक रंगने घोर, अपने पेट को बसान बनाया मशान, पापी पापी पीवे मुर्दा ही मुर्दा भीतर धीरे बन लिया। ऐसे सुख सुख पाओगे, सुख शांति होगी, कभी नहीं। अब ब्राह्मण हो गया होगा, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो बड़े बड़े वैश्य हो बड़े शुद्ध हो, परंतु पाप करने से अशुद्ध हो गए तो नन्द ज्यादा पड़ेगा। जितना ऊंचे वर्ण का अवतार पाप करता है उसको पाप ज्यादा होता है। ऐसे साधु हो गए ब्राह्मण हो गए ये पाप करते हैं तो उनको नन्द ज्यादा होता है। राज का आदमी है, कानून जानता है, कानून जानता है, वह कानून में आनंद करता है, उसको नन्द ज्यादा भोगना पड़ता है। ये बचेगा नहीं। लोग कहते हैं कि समर्थ नहीं दो सुसाई, एक बार सुनी समर्थ जिसका नाम नहीं है कि बड़े हो गए महात्मा हो गए साधु बन गए ब्राह्मण बन गए बड़े हो गए, ये नहीं है। रवि पावक सुर शरीर रवि, सूर्य है जो सबको सुखा देता है, मैले को भी सुखा देता है, पेशाब की वेदना को सुखा देता है, सबको सुखा देता है, पर सूर्य अशुद्ध नहीं होता। ऐसे मुर्दे को सलाह देती है अग्नि बनानी अशुद्ध नहीं होती। ये पावक सुर शरीर की राय, सुर शरीर में कई गंदी गंदी चीजें बह जाती है, सब पवित्र हो जाते हैं। सभी जो दूसरे को पवित्र कर सके वे पवित्र भी होते समर्थ। ऐसे नहीं राजा महाराजा भी समर्थ हो गया, धनी हो गया समर्थ हो गया, अब पाप नहीं लगेगा। कभी बच नहीं सकेगा, कभी बड़ा भारी धन भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते ये समर्थ यहाँ काम नहीं देगी। समर्थ आवश्यक नहीं है कि पैसा पास करके समर्थ हो गए, राज्य पास में समर्थ हो गए, राजा महाराजा बने समर्थ हो गए। कभी नहीं बचोगे पाप से, इस वास्ते पाप करो मत। ये कृपा करो कृपानाथ, सत्संग का मौका मिला है कलयुग में। कलयुग में कई कांता नगरी है, कई कांता कई कांता है, कई कांता है। इस बात से इस नगरी में रहते हुए खूब भजन स्मरण करो, कीर्तन करो, जप करो, आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। कलयुग में थोड़ा पुण्य भी बहुत बड़ा होता है, ये पाप भी भयंकर पाप होता है। इसमें सावधान रहो, हरदम सावधान, सावचेत, पापों से सावधान रहो, भाइयों से बहनों से माताओं से सबसे कहना पाप करो, अन्याय मत करो, हमका बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा, नहीं तो बड़ा भारी भयंकर होना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते पाप मत करो, आप कितने ऊंचे हो गए, अपने ब्राह्मण हो गए, साधु हो गए, और ये अनुचित काम करोगे तो भाई साधुओं को भोगना पड़ेगा उनको पापों। आप मैं कोई समझ हो जाए बड़े अच्छे महात्मा है, लोगों ने बहुत तंग करे महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, लोगों में कह दिया। तो काल देव रावण राव उगरे अंतर हो ही नहीं पाऊ, रावण राव ये बड़े बड़े साधु बने, काल देवी बड़ा महात्मा बना, क्या ठीक है ठीक रहे वो पापी पापी होगा भाई, उनको दर्द भोगना पड़ेगा पड़ेगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दूसरों को दुख मत दो, कष्ट मत दो, कष्ट भोगना पड़ेगा। और एक धर्म का कष्ट कितना ही भोगना पड़ता है, 84 लाख जोनी भोगने पर भी पाप बाकी रहते, एक मनुष्य में किए हुए पापों का फल भोगने पर 84 लाख जोनी पापों के फल में भोगनी पड़ती है, नरक भोगने पड़ते हैं, फिर भी पाप बाकी रहते हैं, पाप संचित इतने पाप है। एक एक पाप का बड़ा भयंकर फल होता है, क्या आप रुझना करते हो ऐसा, ये बचो देते नहीं बच सकते। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, प्रार्थना है आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पाप मत करो, कृपा रखो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, दूसरों उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख थी ने करो, भगवान को याद करो, दूसरों उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख थी ने सुख होते है, दुख दी ने दुख हो, ये तो बात सीधी सी बात है। और हमें उपकार करो, सुख पहुंचाओ, सर्वे भवन तस्मिन, ऐसा भाव रखो सब सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, किसी की बात नहीं, सब आनंद मंगल आनंद हो रहे, ऐसा करो। सज्जनों मनुष्य जन्म मिला है बड़ा दुर्लभ है, ये भगवान की कृपा से मिला है, करुणा कर कीने कृपा देने नर वर दे, कीने कृपा देने नर वर दे, नाचे ने कृतही नर खड़करी लिखे, मनुष्य दिया भगवान ने कृपा करे भजन करने के लिए, उस मनुष्य में चोरी व्यभिचार झूठ कपट जात साधी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि कर कर ये दुनिया को ठगते हो, इसका फल बड़ा भयंकर निकलेगा। अभी तो लोग हुआ थोड़ा तो थोड़ा, और इसका फल होगा बड़ा भारी। नाराम कहे सुख एक रत्ती, दुख मेरु भरमा नहीं पावता है, एक रत्ती भर पाप का मेरु के समान दंड भोगना पड़ेगा, ऐसे मत समझना कि यहाँ पाप काम चल जाएगा। अब आप झूठ के बड़ी कर लोगे, सरस्वती कर लोगे, मेहमानी कर लोगे, छिपा कर लोगे, पर जमराज से छिपेगा नहीं है। कीड़ा कर्म किया थे कर्मा सर्व सिद्ध आनंद भजो निश्रमा, जिन पानी से पैदा किए नो न स्वरूप, तो मनुष्य का स्वरूप दिया है, और मनुष्य में आकर के पाप किया है, बड़ा भयंकर पाप होता है कलयुग में, बड़ा भयंकर है। और कलयुग में धन करो तो विषय पुण्य पुण्य बड़ा भाई है, कल युग में कभी पाप न करो, भजन करो, उपकार करो, दूसरों की सेवा करो, तो पुण्य भी बड़ा भारी होगा, यह पाप का भी भयंकर फल होगा। इस वास्ते कृपा साथ कृपानाथ सबसे कृपा कृपा मांगता हूँ, आप लोग कृपा करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पाप छोड़ो, अब हुआ जो हो गया अब छोड़ दो, हे नाथ पुकारो, हे प्रभु कृपा करो, पापों से छुटकारा हो जाए हमारा, अब हमारी कृपा से हो जाएगा, हे भगवान में लग जाओ, अरे बाप आप कोई माफी मत मांगो कि हमारे पाप कारण भोगो हमारे, अब भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। और भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है आजकल कलयुग में, कलयुग में भगवान का भजन का माध्यम बहुत ज्यादा है, सतयुग में जन्म भर करे एक दिन में दो दिन में बड़ा भारी पुण्य होता है भगवान के भजन का, कलयुग में भजन का माध्यम ज्यादा है। इस बात नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन स्मरण करो, पाप छोड़ दो बिल्कुल, बड़े भारी पापी भी आज छोड़ दे और सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाए, महान पवित्र हो जाओगे। बड़े भाव पवित्र हो जाओगे। इस वास्ते आपने कृपा करो, पाप है बड़ा भारी दुख रहेगा, बड़ा दुख रहेगा देगा। धृतराष्ट्र बताए थे 100 वर्षों से पहले का पाप है, वर्षों पूरा पाप है, वो दंड भोगाए करेगा, भोगाए करेगा। और भगवान के शब्द हो जाओ त्राही माम त्राही माम त्राही माम। विभीषण आया त्राय त्राही आरत शरण सुख रघुवीर, शरण सुख हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। पुकारो और कहो हृदय से हे नाथ बचाओ, आप बचाओ प्रभु, मेरी इतनी शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं, आप बचाओ कृपा दाद, आप बचाओ आप बचाओ। भगवान की कृपा से जरूर बचाव होगा, इसमें संदेह नहीं है। अच्छा आदमी वाले काय वैसे हनुमान प्रसाद जी पोदार कल्याण संपादक थे, वो कहते हैं कि पाप के नजीक में गया भगवान ने मेरे को बचाया। ऐसे बचाते भगवान, पाप करेंगे मन में आएगी बचाते। मेरे साधु मिले उन्होंने कहा कि मेरे मन में आएगी पाप की, परंतु भगवान ने बचाया। उस दिन से मेरे को विश्वास हो गया अब मैं पाप नहीं कर सकता, कभी पाप मेरा होगा ही नहीं। मेरा मन हो गया खुद पे विचार करने का, परंतु भगवान ने बचाया मेरे को। जैसे साधु हुए, ऐसे संत हुए, ऐसे पुरुष हुए मेरे से मिले हैं, उन्होंने बात कही है कि मेरा विचार हो गया फिर भी भगवान ने बचाया। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, उसका नाम जप करो, भगवान बचाएंगे। बहुत भयंकर भयंकर पापों से भगवान ने बचाया, कृपा करके बचाया भगवान ने। भगवान लुपता हे नाथ हे नाथ, सुबह शाम हरदम पुकारो भगवान को, रात हरदम पुकारो हे नाथ, ऐसी कृपा करो मैं पाप कभी न करूं, अन्याय कभी न करूं, अत्याचार न करूं, व्यभिचार न करूं, अनाचार न करूं, बचाओ महाराज बचाओ। इस भगवान से कहो, प्रार्थना करो और नाम जप करो हरदम। कलयुग में नाम नहीं महिमा बहुत ज्यादा, चौं श्रुति नाम प्रभाव, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव। कली विशेष कलयुग में विशेष है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं नाम प्रभाव। कलयुग में विशेष महिमा है नाम की, बहुत महिमा है। नाम नाम अकारी बहुधा सर्वशक्ति सत्रापिता नियमित स्मरण काला। अरे मंगल में हुए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम नाम अकारी बहुधा सर्वशक्ति, आपने भगवान के नाम में, आप भगवान नाम में बहुत शक्ति दी। कलयुग के समय उद्धार करने की शक्ति भगवान के नाम में दे दी। ऐतादृशी तो कृपा, आपकी तैसी कृपा है नाम नाम अकारी बोध। पर गुरुदेव में दृश्य में आदर ना अनुराग, मेरा अनुराग पैदा दूंगा महाराज नाम में। अनुराग में भगवान के नाम और समुद्र में पड़ गई भगत है जरी दान अनुराग अनुराग अनुराज नहीं अनुराग पैदा देगा महाराज आपके दर्शनों में। उनको कभी जीता है लघुपति करोड़पति है तो वे कहते धन कमती है, तो ये तो पता नहीं कई बात है। भजन कम दिखता है, धन कम दिखता है, प्रेम कम दिखता है, वे संत महात्मा हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, वो सब कौन कुटल कर कामी, जिन तरु लियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। वो सब कौन कुटल कर कामी, कुटल कौन ना मेरे समान, तो उनको पाप थोड़ा भी भयंकर दिखता है। जैसे आंख में छोटे से कण मर जाए तो बड़ा भारी खटकता है और चैन में बड़ी बेचैनी होती है, आंख मुझे फूस को शायद नहीं सकती। इसी तरह से संतों का हृदय अंतर्गत होता है निर्मल, उसमें थोड़े पाप का कण भी बड़ा भयंकर दिखता है और रोने लग जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे सज्जनों आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की कृपा से सब ठीक होता है। बड़े बड़े भाभी दुराचारी, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े नामी डाकू, वे भी संत हो गए महात्मा हो गए। माधुदास जी महाराज थे, कोरम देश में, वो कोरम देश में बीकानेर से कोला जाते हैं तो उसे करकोरम देश आता है, वो थोड़ा सा दूर दबा है। एक और देश में वहाँ नामी डाकू थे माधो सिंह जी, डाकू के सरदार थे। तो बहुत एक कतार आई थी सिंध की तरफ, मुल्तान की तरफ से, हाँ ये जा रहे थे बिजनेस में की तरफ, धान की कतार कतार। तो बेचारियों का लूट लेना है, साथ में कई जवान थे अच्छे अच्छे। तो माधु राजी महाराज ने कहा, माधु सिंह जी थे बड़े सरकार, नामी नाम नामी डाकू थे, नामे बड़े भारी, बहुतों को लूट दिया बहुतों को। तो दूसरों को हमने कहा हाथ हाथियों को, आप बैठो मैं जाता हूँ, सब अग्नि बुझे तब आ जाए एकदम, अब वही लूट लेंगे सब सब्जियों देंगे। तो वे दूसरे तो दूर बैठे रहे और ऊपर अंधेरे में चले गए, अग्नि जग रही थी, दिख रहे थे सब भी, और अग्नि कायदा की रात्रि को नजीक आदमी दिखता नहीं तो नजीक जाकर बैठ गए। आपस में बातें कर रहे थे, हमारे घर पर तो आनंद था नहीं, कोई कहते हमारे घर पर एक दिन का अन्न था, और अन्न का अन्न मिलता नहीं, गांव में अन्न मिलता नहीं, बालक जीते मिलेंगे मर जाएंगे पता नहीं है क्या करूं। और फिर क्या कोई माधु सिंह आ गया तो सब लूट लेगा, गजब हो जाएगा क्या करें, ऐसे बातें कर रहे थे। तो माधु सिंह जी के मन में आई दया, उन्होंने कह दिया भाई बड़ा भाई बाप है, जार सामने खड़े हो गए तो रजबूत थे जो जानते थे, ले वही आ गया। उन्होंने कहा कोई बातें तुम जल्दी चलो यहां से, रोटी और बना दिए साथ ले लो खा लो साथ ही जाना, चल दो इधर, मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे साथ बहुत है डाकू की धार के धार है। तो कहेंगे बस जल्दी लो चला दारू पैर गया, और बस धोती फाड़ कर लंगोटी बना ली, लंगोटी पैर के राख लगा ली और वही धूनी पर बैठ गए। दास माधो मैदानी मैदानी मादास हुआ मैदानी, मैदान में रात्रि है ना, रात रोटी बनाई वहां मैदान में बैठे, मैदान में रात और दिन सुनले सुनले समसे हरदम मैदान में दास माधो मैदानी मैदानी मादास महाराज हुए। डाकू थे बड़े नामी, वे भजन करने पड़ गए, भजन में रात दिन लगे भजन में। जो बीकानेर के दरबार थे उन्होंने सुना के एक संत है मैदानी माधो दास जी महाराज है, डाकू थे संत बन गए। तो महाराज लोग आ गए बुखार, तो बुखार में लोगों ने कहा कि बीकानेर दरबार आ रहे हैं आपके दर्शनों के लिए, तो अपनी जो बूढ़ी थी उस बूढ़ी को दिया गया, तो बुखार दे रहे मैं बात करूंगा बुखार में बात कर नहीं सकूंगा, राजा ने तो बूढ़ी बड़ी है बूढ़ी होने थी आकर। राजा ने देखा कि राजपूत है, कोई जानवर मरा है जो बड़ा पड़ा है बेचारा मरने मरने वाला है, क्या महाराज क्या है ये भैया क्या करें, बुखार आया हुआ था तो उसको दिया है। तो ठीक है देखाया राजा के पैर में लिया, राजपूत है कोई शिकायत करी होगा जो पूरा जानवर मरा नहीं है कुछ दक्षिण करवा है, देखा कुछ नहीं उससे। ऐसे महाराज थे, ऐसे महात्मा हो गए बड़े भारी। वहां था भैरव, आज भैरव जी कोरोनेश भैरव गए यात्रा करते हैं बीकानेर लोग जाते हैं, वहां भैरव था भैरव, भैरव खेमदास नाम का साधु बनाया, तो बस मान सुमन खाना मान सुमन रहने से देगा, वैसे संतों की मंडली आ गई कि गुरु भाई लाओ अतीत आए, अब बाबा जी जात लावे क्या गुरु भाई लाओ प्रसाद अतीत आ गए। तो क्या बहनों को याद क्या मुल्तान में हलवा बना करके रखा है वो वहां से ले आओ तो संतों को भोजन करा है। तो वो बहनों वहां से खड़ा बड़ा ढाई उठाकर आगे कर दिया, संतों ने भोज लगाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ उसे सेठ के पुत्र नहीं था, उसे पुत्र हो गया और वो सोचा दिया कि संतों को भोजन किया तो पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो गया। मालदास जी मखेमदास राजी हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। बोल क्या मांगता है तू, तो कैसा आता है कि हमारा मैं तो खाना बना वैसा है, ऐसा चलते हैं निकलते यहाँ से निकल निकाल दिया। वे भैरव जी आज पूछे जाते हैं कौन देश रहे तालाब पर भैरव जी का स्थान है और संतों का मकान भी है, और मेवदास जी महाराज मकान बन गया है। ऐसे संत हुए माधु सिंह जी महाराज, बड़े डाकू थे, डाकू वे भगवान के भगत हो गए, बड़े प्यारे भगत चंद्र गए। इसी तरह से आप लोग भी भजन करो तो आप संत बन जाओगे, आप अच्छे पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। जिसमें कलयुग में बहुत जल्दी होता है, अभी कलयुग है, इस समय में भजन का महात्म्य विशेष है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि पवित्र भाव से भगवान के नाम का जप करो। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, संयुग संयुग नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाऊ। ऐसे सोचे से लग जाओ भाइयों बहनों, मौका है मौका, समय चूक फिर पुनः का पसताने का परसा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो। तो अभी भगवान को भजन करने का मौका है, पाप छोड़ो, पाप का त्याग करके भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, अंत में शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाएगा। अब पाप पाठ सुनो महाराज, पाठ करा दो, पाठ सुनो प्रेम से।